krans och hänger den om ditt hår. Du skrattar åt mångubbens vinvita glans som högt över tallen står. I natt ska du dansa vid svart ramakär i långda fisk från dans på glödande järn. I natt är du bjuden av dimman till dans där Ulstina kullina. Tagar du månen från blåbergets kam att ge dig en glorias sken, och ynglet som avlas i gölarnas lam blir fålar på flygande ben. Nu far du till Mosslinna, Mosslund och mor, där